Na zegarze 4:00. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. I to jest właśnie ten znak, sygnał również dźwiękowy, którym i po którym należy powiedzieć dzień dobry. Zaczynamy nowy dzień i zaczynamy też nowy tydzień. Mamy poniedziałek, 13 dzień stycznia. Jest już 4:00, tak jak Państwo słyszeli. Halina Leszczyńska realizuje program, Radek Nałęcz przy mikrofonie. A w poniedziałek zachmurzenie małe lub umiarkowane na południu kraju duże i tam okresami opady śniegu. To pierwsze zdanie z prognozy pogody. W Karpatach prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej około 5 cm. Na północy początkowo marznąca mgła, która ogranicza widzialność do 300 metrów. I tutaj prosimy o szczególną uwagę. Na termometrach maksymalnie dzisiaj od minus 4 do minus 1. Cieplej nad morzem, tutaj 2 stopnie powyżej zera. A do prognozy pogody jeszcze pewnie w ramach tej audycji nie raz i nie dwa i nie trzy wrócimy. Dzisiaj jest poniedziałek, 13 dzień roku. Wschód słońca o 7:41, zachód o 15:48. No i ten dzień, który jest dłuższy od najkrótszego, 27 minut. Dzień, który potrwa 8 godzin i 9 minut. Dzisiaj mamy poniedziałek. Dzisiaj świętuje Bogumił, Bogusąd, Gottfried, Hilary, Judyta, Melania, Remigiusz i Weronika. Wszystkiego najlepszego od Trójki. Cześć, mi świta w Trójce, 9 minut po godzinie 4. Monako już za nami. A co dzisiaj? Ten dzień, 13 dzień stycznia, może nam przynieść. No, dzisiaj mamy poznać nazwisko nowego ministra nauki. Poprzedni szef resortu Dariusz Wieczorek podał się do dymisji 19 grudnia. Zarzucono mu m.in. ujawnienie nazwiska sygnalistki i zamieszczenie nieprawdy w oświadczeniu majątkowym. O tym, że dziś zostanie ogłoszone nazwisko nowego ministra nauki, informował w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk. Z panem marszałkiem Czarzastym poinformujemy państwa o ostatecznych decyzjach w tej kwestii. Wczesnym popołudniem będą gotowe nominacje. Kandydatur było sporo, 7. One zresztą się przewijały przez prasę. Każda z tych kandydatur miała pozytywne opinie, stosowne wykształcenie i stosowną praktykę. Zapewniał w piątek jeden z liderów Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Według nieoficjalnych informacji następcą Dariusza Wieczorka ma być wiceminister aktywów państwowych Marcin Kulasek. Funkcjonują 3 nazwiska, m.in. moje, Karoliny Ziołopóżuk czy Doroty Olko. Myślę, że z tych nazwisk ostatecznie zostanie wyłoniony bardzo dobry kandydat na ministra. Przyznawał w ubiegłym tygodniu zainteresowany. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.

Byłaś serca biciem, byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, wiosną, zimą, marzeń moich dechem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, wiosną, zimą, marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem, winem, wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz, ktoś, z kim rok w wojnę grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mnie, nie spotyka mnie. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Jeden z tych moich ulubionych artystów, Andrzej Zaucha, Byłaś serca biciem. Wczoraj świętowaliśmy kolejną rocznicę urodzin tego artysty. 12 stycznia 1949 roku w Krakowie urodził się Andrzej Zaucha, który zginął tragicznie 10 października w 1991 roku. Samouk, obdarzony niezwykłym głosem, talentem, polski wokalista R&B, jazzowo-popowy, perkusista i altowy saksofonista. Do tego też aktor teatralny, filmowy, artysta kabaretowy z wykształcenia technik zecer. Człowiek wielu talentów, którego warto oczywiście również dziś wspomnieć. A 13 dzień stycznia, jeżeli chodzi o kalendarium muzyczne, czas rozpocząć. Właśnie tego dnia w 1947 roku urodził się Chris Thomas, producent muzyczny, który współpracował z takimi zespołami i artystami jak The Beatles, Pink Floyd, Procol Harum, Roxy Music, Badfinger, Elton John, Paul McCartney, Petey Townshend, Pulp, Sex Pistols, a także In Excess czy The Pretenders znaleźli się właśnie na tej liście. Jako załącznik muzyczny może to nagranie Roxy Music. Yeah. Galaxy Music More Than This w Trójce o poranku. Coś mi świta w Trójce, to jest właśnie ta audycja, której Państwo słuchają. 24 minuty po godzinie 4, kolejna data przed nami, 13 dzień stycznia i rok 1955. Tego dnia urodził się Fred White, perkusista formacji Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire i September, czyli wrzesień, który pojawił się w styczniu. Teraz Our House i Madness, a to wszystko związane z kolejną datą z kalendarium. 13 dzień stycznia, rok 1961. Tego dnia przyszedł na świat Graham McPherson, czyli Suggs, wokalista, autor tekstów i kompozytor zespołu Madness. Prowadzi także karierę solową. 28 minut po czwartej. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in gets up late for work. Mother has to iron his shirt, then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Muzycznego kalendarium czas na kolejną datę i kolejne urodziny. Rok 1981, 13 stycznia urodziła się Hania Stach. Znam na pamięć twoje słowa wymyślone, udawane dla mnie. Dobrze wiem, co powiesz mi, znam te kłamstwa, znam je tak dokładnie. Nie mów więcej nic, zamknij tylko drzwi. Chcę zapomnieć, że w ogóle byłeś kiedyś ty. Bez ciebie mogę już uczyć się, jak żyć. Nie muszę prawdy kryć, to mam, wystarczy mi. Nie chcę nic. Bez ciebie mogę już uczyć się, jak żyć. Sobą chcę znów być, nie wmawiaj więcej mi, że sama już nie znaczy nic. Nie pozwolę, abyś był tu w moich myślach, w mojej głowie więcej. Pakuj rzeczy, odejdź jeszcze dziś i zabieraj swoje szczęście. Hania Stach świętuje dzisiaj urodziny. Warto dodać, że ma siostrę Jagodę, która też jest aktorką i piosenkarką. 34 minuty po czwartej. Jeszcze jedna data z muzycznego kalendarium. W 1989 roku wyszła na świat druga płyta i ostatnia przy okazji, Fun Young Cannibals, zatytułowana The Raw and the Cooked. Naszego kalendarium w coś mi świta. Pora na opowieść o pewnym kabarecie, kabarecie Dudek, który powstał 60 lat temu, 13 stycznia w 1965 roku. Został założony i prowadzony przez Edwarda Dziełońskiego. Nosił nazwę od pseudonimu artysty. Kabaret istniał na estradzie w latach 1965-1975 i powtórnie od 1987 do 1989. Przedstawienia w kawiarni Nowy Świat w Warszawie cieszyły się wielkim powodzeniem, a widzów przyciągała inteligentna krytyka otaczającej rzeczywistości, satyra na realia życia w komunistycznym kraju, błyskotliwy humor i sztuka na najwyższym poziomie artystycznym. Do historii polskiej estrady przeszedł sketch zatytułowany Sęk, w którym Edward Dziewoński występował razem z Wiesławem Michnikowskim. Kuba? Kto mówi? Ale ci Kuba? Ale kto mówi? Jeżeli nie Kuba, moje nazwisko pana nic nie powie. Kuba? W ciągu 10 lat Dudek dał 1000 przedstawień, na które złożyło się 200 skeczy, monologów i piosenek. W kabarecie występowali znakomici artyści: Irena Kwiatkowska, Edward Dziewoński, Wiesław Gołas, Jan Kobuszewski, Wiesław Michnikowski. Gwiazdami byli także Barbara Kraftówna, Bogumił Kobiela i Wojciech Pokora. A założyciel kabaretu Edward Dziewoński opowiadał o życiu przed Dudkiem. Trzeba państwu w ogóle wiedzieć, że wszystko zaczęło się tu, w Dudku.

If you knew all the answers, if you knew the masses, would you do it? You want because you cannot know yourself or what you'd really do with all your power, with all your power, with all your power. What would you do? Jest takie miasto, miasto Resko, w którym jest Rześko, stosując grę słów, bo to jest najzimniejsze obecnie miejsce w Polsce, miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim. Jeśli wierzyć wskazaniom IMGW, tutaj minus 7,5 stopnia. Najcieplejszy dziś Gdańsk, prawie 4 stopnie powyżej zera. A przed nami już teraz Anna Maria Jopek i Pat Metheny, tam gdzie nie sięga wzrok w Trójce, za 13 minut piąta. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić